nieźle przycieli. Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon LG K4 Dual SIM 5 cali za jedyne 449 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. To program Trzecie Polskiego Radia, środa, 19 lipca, minęła 22. Krzysztof Zagrebski, zapraszam na serwis Trójki. Sejmowa Komisja Sprawiedliwości rozpoczęła pracę nad ustawą o Sądzie Najwyższym do rozpatrzenia ponad 1300 poprawek. Komisja Europejska zagroziła Polsce postępowaniem o naruszenie unijnego prawa, jeśli zmiany w wymiarze sprawiedliwości wejdą w życie. Solaria nie dla dzieci. Projekt specjalnej ustawy pozytywnie ocenia Sejmowa Komisja Zdrowia. Sejmowa Komisja Sprawiedliwości rozpoczęła pracę nad nową ustawą o Sądzie Najwyższym. Posłowie zajmą się poprawkami zgłoszonymi przez autorów projektu z PiS-u oraz partii opozycyjnej. Jest ich blisko 1300. W Sejmie jest Dawid Grygorcewicz. Powiedz, Dawidzie, jak długo mogą potrwać prace komisji? Jak rozmawiałem tuż przed rozpoczęciem posiedzenia komisji z jej członkami, nikt nie wie, jak długo komisja może obradować w Sejmie. Jej przewodniczący Stanisław Piotrowicz z PiS powiedział lakonicznie przed wejściem na salę, że wszystko zależy od opozycji i nie chce niczego przesądzać. Obecnie posłowie zgłaszają wnioski formalne. Między innymi został zgłoszony wniosek o odroczenie posiedzenia do 10 września. Członkowie opozycji, między innymi posłanka Nowoczesnej Kamila Gasiuk-Pihowicz, powiedziała, że komisja nie powinna dzisiaj zajmować się projektem ustawy o Sądzie Najwyższym, gdyż jej obrady nie zostały w sposób prawidłowy zgłoszone. Wiadomo, że z początkowych 1300 poprawek, które zgłosiła opozycja, formalne wymogi spełniło około 300. Projekt ustawy o Sądzie Najwyższym został skierowany do prac w Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka dzisiaj po godzinie 10 rano. Sama ustawa zakłada m.in. zmiany w strukturze Sądu Najwyższego i wprowadzenie Izby Dyscyplinarnej. Dawid Grygorcewicz, dziękujemy za relację. W sprawie reformy sądownictwa Komisja Europejska zagroziła Polsce postępowaniem o naruszenie unijnego prawa. Te groźby krytykuje prezes Prawa i Sprawiedliwości. Jarosław Kaczyński mówił w TVP Info, że zapowiedzi Brukseli mają charakter polityczny. W grę wchodzą też interesy gospodarcze. To już jest posunięcie o charakterze politycznym. No to jest ta metoda, no ulica i zagranica. Wiele sił, także takich sił ekonomicznych, ale mających oczywiście także wpływy polityczne, no jest zainteresowane w tym, żeby Polskę można było dalej eksploatować. A uczciwe sądy będą tutaj poważną barierą. Wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans poinformował dziś, że decyzja w sprawie postępowania wobec Polski może zapaść już w przyszłym tygodniu, jeśli ustawy wprowadzające zmiany w wymiarze sprawiedliwości zaczną obowiązywać. Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans argumentował, że przeprowadzane reformy podważają niezależność sądownictwa. Sądzę, że każdy obywatel, jeśli znalazłby się w sądzie, wolałby nie myśleć, czy dany sędzia nie otrzyma telefonu od ministra z instrukcjami. Reform w sądownictwie bronił europoseł PiS-u Zbigniew Kuźmiuk. Komisja Europejska może mieć wątpliwości, ale no nie może być tak, że co i rusz będzie w to, co robi większość parlamentarna, ingerowała. Komisja oprócz postępowania zagroziła także uruchomieniem artykułu 7 unijnego traktatu, ale chodzi na razie o pierwszy jego etap, czyli stwierdzenie zagrożenia dla praworządności. Do tego potrzeba zgody 22 krajów. Kolejny etap to wniosek o nałożenie sankcji, który wymaga jednomyślności, a Węgry już zapowiedziały, że go nie poprą. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Zakaz korzystania z solariów przez dzieci i młodzież i wysokie kary za reklamowanie i promowanie sztucznego opalania. Takie zmiany wprowadza prezydencki projekt, który jest już po pierwszym czytaniu w Sejmie. Ustawę pozytywnie zaopiniowali posłowie Sejmowej Komisji Zdrowia. Projekt wprowadza całkowity zakaz korzystania z solariów przez osoby, które nie ukończyły 18 roku życia. Wszystko po to, aby chronić dzieci i młodzież przed rakotwórczym promieniowaniem ultrafioletowym, mówił Paweł Mucha, minister w Kancelarii Prezydenta. Tego rodzaju regulacje przynoszą pozytywny skutek. Znaczy spada liczba zachorowań na czerniaka, a w konsekwencji spada liczba zgonów i to jest bardzo ważne. Onkolog profesor Piotr Rutkowski podkreślił, że solaria są bardzo szkodliwe, szczególnie dla dzieci, które mają delikatną skórę. Australijczycy szacują, że 30% czerniaków rozwijających się poniżej 35-40 roku życia jest związanych tylko z solariami. Z kolei krajowa konsultant w dziedzinie dermatologii profesor Joanna Maj uważa, że zakaz korzystania z solariów nie powinien obejmować pacjentów z przewlekłymi chorobami skóry. Nie możemy pozbawić chorych na łuszczycę, na bielactwo, na atopowe zapalenie skóry metody leczenia, która jest przyjazna dla nich. Taka poprawka ma być zgłoszona podczas drugiego czytania projektu ustawy. Anna

Agnieszka Łukasiewicz, Artur Orzech, program trzeci, trzy kontynenty, 11,5 minuty po godzinie 22, środa. I trzy kontynenty do 23. Carlton Spokes na początek ze świetnej epki As We Surface, czyli Cape Town i RPA. Trochę Afryka, nie ukrywam, mam tego świadomość, zaniedbana w trakcie kilku naszych ostatnich spotkań, ale ja to nadrobię. Proszę się nie martwić. Dzisiaj znowu w roli głównej, choć nie tylko, Japonia. No i proszę bardzo, oto oni. Z Japonii. Fox Capture Plan i nowa płyta Fragile, która ukazała się z początkiem roku, Brian Storm. Tak zatytułowana jest ta kompozycja, która właśnie wybrzmiała. I tu fortepian, do Japonii wrócimy, ale za chwilkę, bo chcę, żeby fortepian nadal w roli głównej pozostał. Wspaniały, fenomenalny artysta ormiański, który gościł, otwierał w zasadzie Sopot Jazz Festival w 2013 roku, czyli 4 lata temu dał wspaniały koncert wraz ze swoimi przyjaciółmi, z którymi przyjechał. Ormianin, jak powiedziałem, który bardzo mocno spogląda wstecz, ale idzie do przodu, jeśli chodzi o jazz. Taki ma pomysł, moim zdaniem, jedyny słuszny. W tym roku wydał nową płytę, którą prezentowałem we fragmencie w niedzielę, ale tak przypadła Państwu do gustu, że wracam dzisiaj, bo wszystko nam się zgadza, bo Tigran Hamasyan to Ormianin. Thank you. Żaruś troszkę. Tigran Hamasyan z najnowszej tegorocznej płyty zatytułowanej An Ancient Observer. Wracamy do Japonii. Cornelius wydał nową płytę. Cornelius, który jest muzykiem, wokalistą, współpracuje z artystami japońskimi, ale nie tylko, bo także z artystami ze świata zachodniego, z tych ważniejszych na rynku, no, trudno powiedzieć japońskim, światowym, współpracował z Ryuichi Sakamoto, więc został doceniony. Nowa płyta ukazała się w czerwcu, więc jest bardzo świeża. Nosi tytuł Mellow Waves i on tak naprawdę nazywa się Keigo Oyamada, choć pewnie akcent jest na końcu, czyli Keigo Oyamada. Saki, it's kawa, goodbye. You may know your own. get it. Naze wake monaku setsu naku naru no daro ugoku dake de naze imi mo naku toki toki shite kuru no daro Ciekawe, jak u Państwa zabrzmiała ta kompozycja If You're Here. Cornelius z nowej płyty, wcześniej też on, Sometimes, Someplace, płyta Mellow Waves. Ukazała się z końcem czerwca i naprawdę jest bardzo dobra. Cornelius zresztą porównywany jest z Beckiem. Ja wcześniej nie słyszałem jakichś specjalnych podobieństw, ale na tej płycie faktycznie coś jest na rzeczy. A propos Becka i Jacka White'a, to sięgam po płytę z roku ubiegłego kolumbijskiej formacji, która na co dzień stacjonuje w Bogocie, Diamante Electrico. I znalazłem ich, przyznam, z ręką na sercu przypadkiem, bo dotarłem do tak zwanej składanki artystów z Ameryki Południowej i jakoś nikt specjalnie na tej składance się nie wyróżniał. Tylko oni. W związku z tym zacząłem szukać nagrań i tak dotarłem do ich trzech płyt, bo trzy do tej pory wydali i to jest ta najnowsza. i teraz Państwo już wiedzą, dlaczego te podobieństwa z Jackiem White'em i Beckiem. A one prawdopodobnie biorą się stąd, że no, po pierwsze muzycy tak chcieli, ale po drugie zaprosili jako inżyniera dźwięku realizatora tej płyty Josha Smitha, który właśnie realizował nagrania dla Jacka White'a i dla Becka między innymi. No i tak to fajnie sobie brzmi. La Gran Oscillation. Zresztą oni mają też na koncie latynoską nagrodę Grammy za płytę poprzednią B, do której jeszcze kiedyś sobie w trzech kontynentach wrócimy. Trio. Juan Galeano obsługuje głos i bajo, czyli na basie. Daniel Alvarez gitara i Ande Theta. To bateria, czyli perkusja. Zawsze mnie bawi ta bateria jako perkusja. To raz jeszcze. Diamante Electrico. Jak na moje ucho bardzo poprawnie grają panowie z Kolumbii, z Bogoty. Nazywają się Diamante Electrico i to był fragment oczywiście ich ostatniej płyty z roku ubiegłego. Czas na Libańczyków, zmieszczą się, cieszę się bardzo, z Marshall Leila, bo nadchodzi nowa płyta. Pierwszy utwór to nie będzie ten z najnowszej płyty, ale drugi już tak. الأسود والأبيض بتشقشق بسمتي أسود وأبيض نحنا بعدنا شي متعرفين عبعض لدقيقة بالحمام كنا أقرب الأصحاب زيف للإهتمام اللي إني تسعى للخمسة عم نموت نصيني حالي بدي كون متل بيروت شو حلو الليلة كل شي منتمني موجود وبغزي نفسي بس لبرر الوجود We'll be right back. مش ناوي شرح نواياك خلي لسانك بيفصو خلي الوقت اللي طيطولك وطول النفس اللي كنت لك بس قبل ما تقبلني اللي شو كان صاري Libańczycy z Maszru Leila. Nowa płyta 21 lipca to taka troszkę podsumowująca trzy studyjne albumy. Wczoraj i przedwczoraj widzę, grali w Nowym Jorku. Obydwa koncerty wyprzedane. Artyści to lubią, prawda? Jak jest takie sold out na plakatach. Ale jutro grają w Toronto w Kanadzie i widzę, że jeszcze są bilety, a w Europie 5 sierpnia w Belgii. Gdyby ktoś ze słuchaczy Trójki właśnie przebywał albo w Toronto, albo w Belgii, miał ochotę ich usłyszeć na żywo. Agnieszka Łukasiewicz, Artur Orzech, to prawie wszystko w dzisiejszych trzech kontynentach, bo na koniec jeszcze Karszkale. Thank you.